Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ehl-i sünnet itikadı ile ilgili dersimiz Allah-u Teala'nın cihetten ve mekandan münezzeh olduğu bahsiyle devam etmektedir. İmam-ı Gazali Hazretleri Hüccetül İslam kabul edilmiş ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem tarafından manen bu akide, bu kitap Kavâidül Akâid kitabı kabul ile telakki edilmiş. Bütün ulemanın ve meşayihin kitapları arasında en çok Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bu kitaba tazim etmiş, değer vermiş. İmam Gazali Hazretlerine tebessüm buyurmuş. İmam Zebidi vesaire ulema bunu naklediyor. Kitabın dersin başına nakletmiş idim. Böyle olunca biz de bu kitabı tercih ettik ders olarak. Manevi şeyi var diye, bereketi var diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tasdiki var diye. Böylece derslerimize devam ediyoruz. Rabbimizi bize tanıtıyor. İmam Gazali Hazretleri. Buyuruyor ki وَاَنَّهُ Teala la yuhdul miqdaru ve la tahvil aqtar ve la tuhitu bil cihad ve la taktenifu al ardun ve la semavat. İbareleri de mübareğin böyle şiir gibi çok fasih bir şekilde yazmış. Ve ennehu teala Allahu teala ve tekaddes hazretleri la yuhdu hudutlayamaz, sınırlayamaz onu el miqdar bir ölçü. Mahlukattan her birinin bir miktarı vardır. Zaten dedik ve kullu şeyin iddehu bir miktar. Allah'ın dinde her şeyin miktarı vardır. Ama Allah-u Teala'nın miktarı yoktur. Çünkü miktar demek ölçmek, biçmeye tabi demektir. Efendim eni vardır, boyu vardır, kilosu vardır, tartısı vardır, gramı vardır, gramajı vardır falan falan. Bu Allah-u Teala hakkında böyle bir şey söz konusu değildir. Bunlar sonradan yaratılanlara mahsus şeylerdir yani. Eksilmeler, artmalar, şimdi şişmanlıyoruz, zayıflıyoruz, uzalıyoruz, kısalıyoruz. Birine bunlar miktara tabi şeyler. Miktar, efendim, havadisin tegayyuratı kabil olan, yani değişikliklere müsait olan, devamlı değişmeye müsait olan, bizim gibi yaratıklar, bütün yaratıklar da böyledir yani. Ve bunlar miktarlıdır. Allah Teala'dan gayri her şey miktarlıdır. Çünkü ayet-i kerimede öyle söylediğine göre, yani Allah Teala'dan gayri arşın miktarı yoktur bile desen, bu da insanı bile kafir eder. Çünkü ve küllü şeyin indehu bir miktar. Her şey diyor. Arş da şeydir, ferş de şeydir. Toprak da, gökler, yerler, alemler, 18 milyon, cennet, cehennem hepsinin miktarı var yani. Şimdi şurada başlıyor, şurada bitiyor diyorsun. Eni bu kadar, uzunluğu bu kadar, boyu bu kadar. Tamam arş bütün alemleri kaplamış, kaplamış ama Allah'ın dinde onun da miktarı var. Sen onun miktarını bilemeyebilirsin. Daha biz dünyanın ölçüsünü tam yapamıyoruz. Dünya kaç kilo gelir desen, dünyanın gramajını Amerika tartmış mı yani? Dünyanın kaç gram kilo geldiğini Amerika tartmış mı mesela? Daha oturduğumuz dünyanın miktarından haberimiz yok. Ama Allah Teala bütün alemleri yaratmıştır. Yarattığı için her şeyi miktarlamıştır, ölçülemiştir. Ölçmüştür, biçmiştir. Yani ölçüyle zaten yaratmıştır. Hesapsız bir şey yok. Ancak kendisi asla bir miktarla, bir ölçüyle sınırlanmaz. Ve la tehtevi, ve la tehvi, kuşatamaz. Hi Allah-u Teala'yı el-aktar. Aktar, kutrun cemidir. Etraf yani, kenarlar, köşeler, onu ne yapamaz? İhtiva demez yani. İhtiva Türkçeleşmiş. Muhtevası diyorsun, ihtiva diyorsun. İhtiva. Ha şimdi şurada sağda duvar var. Solda duvar var, arkamda duvar var, önümde duvar var. Dolayısıyla burada işte ben olayım, işte burada duranlar olsun, işte kürsü olsun falan filan. Bizi ne yapmışlar? Etrafımız yani taraflarımız, kenarlarımız bizi kuşatmış. Şimdi buradan çıkarsan giden Beykoz'u, Beykoz'un da sınırları böyle. Beykoz'dan çıkan İstanbul'un, sana Avrupa yakası, Anadolu yakası, hepsinin sınırları var. Ondan sonra İstanbul'un sınırı var, Türkiye'nin sınırı var. Öyle mi? kıtaya gidersin. Ancak Türkiye'nde bulunduğu kıtaya kadar gidersin. Denize dayanırsın. Denize dayandığın zaman yine onun nesi var? Kuzeyi, güneyi, işte doğusu, batısı, cihetleri onu kuşatıyor. Ondan sonra gidersin efendim denizin de ötesine, deniz aşırı gidersin. Öbür kıtaya gidersin. Git öbür kıtaya. Her tarafına gitsen, dünyanın sağına sonra doğusuna, batısına geçsen yine o doğuyla sınırlanır, o batıyla, o kuzeyle, o güneyle etrafı var. Etraf tarafları yani, cihetleri var. Her şeyi bir cihet sınırlamıştır. Şimdi güneşe bile diyorsun, dünyanın sağında, yok solunda, aya diyorsun işte, güneşin şurasında, burasında. Şimdi efendim Merih'e diyorsun, Jüpiter'e diyorsun, o onun şurasında, sağında, solunda. Bak hep cihet var. Yani her şeyi mutlaka etrafındaki şeyler ne yapmıştır? Çevrelemiştir yani. Ama Allah Teala haşa ve kella çevrelenmez. Ve la tuhitu kuşatamaz. Bi Allah Teala yani el cihatu cihetler yani yönler. Şimdi işte Allah Teala göktedir diyenlerin haşa ve kella arşın üstündedir. Yani mekan bakımından. Alel arş başka. Ona Türkçe tercüme manası arşın üstünde denmez. Tercüme caiz değil müteşabihatta. Alel arş ayetle sabittir. Fevkal arş, alel arş. Bunlar tamam. Müteşabihattır. Ya konuşursan aynı kelimesini konuşacaksın ya da tevil edeceksin. Tevil etmiyorsan kelimenin aynısını konuşacaksın. Biz Nureddin Yıldız 13'ün dedik. Ya diyeceksin ki ben selef mezhebi üzereyim. Alel arş, fevkal arş diyeceksin. Bu kabulümüzdür. Çünkü Kur'an alel arş isteva diyor. Fevkal arş ve rabbul arşi fevkal arşi. Lakin bila vasfü temekkünü ve tisali akaitte emali de diyor. Fevkal arş var. Ama tercüme edemezsin. Arşın üstünde diyemezsin. Tercüme caiz değil. Çünkü bu müteşabihattır. Allah ne murad etti o aladan, o fevkaden? Mevla'nın murad üzere mana vereceksin. Onun için İmam Şafii radıyallahu anh ne diyor? Nü'minu billah ve bimâ câe min indillah alâ murâdillah. Nü'minu bi rasûlillah ve bimâ câe min rasûlillah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem alâ murâdi rasûlillah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Biz Allah'a inanıyoruz. Allah'tan gelen bütün ayetlere inanıyoruz ama Allah Teala'nın kastettiği mana üzere inanıyoruz. Kendi anladığımız mana üzere değil. Allah'ın muradı üzere inanıyoruz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanıyoruz. Ondan gelen bütün hadis-i şeriflere inanıyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı üzere inanıyoruz. Yani o ne kastettiyse. Onun maksadına göre inanıyoruz. Kendimiz böyle anladık diye inanmıyoruz. O ne murad ettiyse ona göre inanıyoruz. Onun için şimdi bu ne selef mezhebinden oluyor, şimdi ne halef mezhebinden. Allah gökte deyince, Nureddin Yıldız gibiler, Allah gökte deyince ne oluyor? Ne seleften olur ne haleften olur. Ne oluyor? İki cami arasında bir namaz kaldı ortada. Hiçbir ehli sünnetin de yeri yok itikadının. Çünkü neden? Ya diyecek alel arş diyecek, fevkal arş diyecek, mana vermeyecek. Ya da diyecek arşı istila etmiş, arşı yöneten odur manası verecek. Halef mezhebine tevil edecek. İkisi de ehli sünnettir. Ama sen göktedir dediğin anda hem Türkçe konuşmuş oluyorsun, hem Allah'a mekan isnat etmiş oluyorsun, hem Allah'a cihet isnat etmiş oluyorsun, hem Allah'a sınır isnat etmiş oluyorsun, hem Allah'a miktar isnat etmiş oluyorsun, oluyorsun da oluyorsun. Ne kadar yaratılmışlara ait noksan sıfatlar varsa Allah-u Teala'ya isnat etmiş oluyorsun. Bu ne selefte var ne halefte var. Benim anlatmak istediğim özette budur. Şimdi burada işte kesinlikle söylüyor. Bak ne diyor? Cihetler onu kuşatamaz. Gökte dediğin zaman ne oldu? Gök nerede abi? Yukarıda. Peki göğün üstünde bir şey var mı? Var. Ne var? Kürsü var. Vesi'a kürsiyü semavat vel ard. Kürsüsü gökleri yerleri kapladı diyor. Ayet-el kürsü okumuyor musun? Bu ayet müteşabih değil ki. Kürsü hakkındadır. Allah'ın zatı hakkında değil. O ayet muhkem ayet. Kürsü kapladı diyor. Buraya mana veriyoruz işte. Kürsü gökleri yerleri kapladıysa kürsü ne oluyor? Kürsü göğün üstünde oluyor. Nasıl oluyor Allah gökte oluyor da kürsüsü üstünde oluyor? Yani neyi anlıyorsun? Benim şu oturduğum şey var ha şu. Bu şimdi benim kürsüm diyelim. Ha şimdi bu benim oturduğum yeri kaplamış. Ben nasıl o zaman efendim kürsü benim üstümde olursa nasıl olacak? Şu oturduğum şeyi koy benim üstüme yani. Allah Teala diyor ki kürsü gökleri kaplamış diyor. Yani kürsü göğün üstünde diyor. Sen diyorsun göktedir. Göktedir diyenler de var. Bunlar da ehli sünnettir. 1400 senedir bu işler çözülememiş. Ne çözülememiş? Senin kafanda çözülememiş. 1400 senedir çözülememiş diye bir şey var mı? Sahabe-i kiram Allah'ı tanımıyor muydu ya? Celle Celaluhu. Şimdi Allah Teala gökte olamaz. Niye olamaz? Ayetle sabit. Kürsü gökleri kapladı diyor Kur'an. Kürsü göğü kapladıysa gök ne oldu? Kürsünün kaplaması alanında oldu. İçinde oldu. Kürsü onu kapladıysa o kaplanan oldu. Kaplanan olunca onun sınırı dahilinde içinde oldu. Yani kürsü onun üstünde oldu. Kürsü onun üstünde olunca nasıl oluyor seni benim kürsümü kalk benim kafamın üstüne koy. Haşa ve kelle Allah Teala nasıl onlar kürsünün altında olur o zaman? Ondan sonra kürsünün de üstü var. Kürsünün üstünde ne var? Arş var. Arş son cisimdir. Cisimler aleminde, yaratılmışlar aleminde. Çünkü ondan sonra zilal dairesi. Yani Allah Teala'nın tecellileri, işte esma sıfatın tecellileri, gölgeleri, yansımaları, uküs ve meraya ve zilal der İmam-ı Rabbani. Evet. Bunlar tecelliler dairesi. Oralar mahluk olmuyor artık. Diyelim cisim değil yani. Cisim değil. Cisim olmuyor. Arş son cisim. Kürsü de arşın altında geliyor. Gökler de kürsünün altına geliyor. Yerler zaten göklerin altına geliyor. Soğanın zarları, kabukları gibi düşünürseniz böyle. Zaten biz böyle böyle bir arş böyle, kürsü böyle, gök böyle demiyoruz. Böyle konuşuyoruz. Gök böyle devirmiş şeklinde beyzi, yumurta vari şekliyle soğanın zarları gibi gök böyle yeri kaplamış oluyor. Zaten nasıl gökte olacak o zaman? Birine göre üstte olan öbürüne göre altta oluyor. Bana göre gök burada, üstteki kıtadakine göre gök aşağısında. Nasıl olacak Allah-u Teala hangi gökte haşa ve kella? Yani zerre kadar mantığı olan bu lafları konuşur mu ya? Sana hangi ayet hadis böyle bir şey söyledi gökte dedi ya? Öyle bir şey yok. Cihetler onu kuşatamaz. Ve la tektenifuhu onu kaplayamaz, saramaz. Kucaklayamaz. Ne el aradun yerler ve les semavatu ne de gökler. Al sana İmam-ı Gazali. Al sana Hüccetül İslam. Bütün ulema evliya böyle söylüyor. Gökler de yani yerler onu kuşatamaz. Yerler kuşatamaz. Gökler de kuşatamaz. Gökler de kuşatamaz. Sen nasıl gökte diyorsun? Gökte demek zarfiyet ifadesidir. Tamam mı? Mescitte. Ne demek mescitte? Şu, Ahmet mescitte. Ne demek mescitte? İçinde demek. Yani mescidin kenarları, köşeleri, cihetleri, yönleri onu içi kaplamış, kuşatmış. O içine girmiş demek. Sen gökte deyince ne oluyor? Allah Teala göğün içinde diyorsun. Haşa ve kella göğün içinde olursa ne lazım gelir? Göğün onu kaplamış, kuşatmış olması iktiza eder. Göğü zaten kürsü kaplamış. Nasıl olacak? Onun da üstü var, onun da üstü var. Allah Teala haşa kalmış onların içinde çıkamayacak halde. Haşa, haşa, haşa ve kella subhanehu ve teala münezzehtir, yücedir, mukaddestir asla. Öyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl hoca oluyorsunuz da böyle konuşuyorsunuz? Vehhabilerin kafasıyla ya. Bu Vehhabiler nasıl zehirlemiş bunları ya? İşte her Mekke'de okuyan da zehirlenmiyor tabii ki. Bazısı zehirleniyor. Mekke Medine'de nice okuyan ehli sünnetler var. Ama işte kendilerini zor korudular. Bir Mekke'de tabii bir Hattat Mustafa Necati Erzurumi gibi, Hattat Efendi gibi bir adam yoktu ki. Türkiye'den giden bütün talebeler Hattat Mustafa Necati Erzurumi Hazretleri Osmanlı'nın son dönemi ulemasından. Biz onu tanırdık, çok severdi bizi. Efendi Hazretimize giderdik ziyaretine. O mübarek Medine'deki bütün talebeleri özel ders verirdi. Neden? Medine Üniversitesi'nde zehirlenmesinler Vahabilerden diye. Öyle öyle milletin imanını muhafaza et. Maalesef bunlar tabii Mekke'de okumuş sınıf. Bu Mekke'de okuyanların bir Hattat Mustafa Necati'si yoktu. Dolayısıyla Mekke'de okuyanlar hakikaten zehirlenme tehlikesi geçirdiler. Hepsi zehirlendi demiyorum. Bak hepsi zehirlendi demiyorum. Çünkü Mekke'de okuyanlardan da hiç zehirlenmemiş tam ehli sünnet insanlar var. Yani onlar da yine Emin Saraç Hoca Efendi'nin, Allah selamet versin, Emin Saraç Hoca Efendi'nin bereketi diyebiliriz. Çünkü Mekke'de okuyanlardan da onun çevresinde, onun himayesinde olanlar vardı. O da tam ehli sünnet olduğu için, Zahidül Kevseri Hazretleri'nin talebesi. İşte onlar muhafaza ettiler. Mutlaka bir alim olacak. Yani ehli sünnet bir alimin kontrolünde olmasa, adam Mekke'de de zehirlenir, Medine'de de zehirlenir. Yani esas oralarda zehirlenir. Çünkü Vehhabilik var. Sen nasıl diyorsun Allah'a cihet kuşatmış ya? Allah'a cihetler kuşatma. Ben sadece öyle demedim. Ne dedin? Böyle de diyenler var. Bunların da efendim dedikleri doğrudur. Bunlar da ayetlerden delilleri var. Ayetten nasıl delil var ya? Allah'ın cihette olduğuna dair ayetten delil olabilir mi? Emintüm menfisema. Emintüm menfisema. Bundan ne alakası var? Efendim kudreti göklerde olan Allah sizi yere batırır diyor. Kudretinin eseri göklerde. Taş nereden yağıyor? Yıldırım nereden geliyor? Dolu nereden geliyor? Yani şimdi bizim kafamıza daha taş yağmadı da taşa benzer. Bütün haşet etti arabaları daha geçen aylarda dolu yağdı. Taştan beter. Yani bir taş yağmadığı kaldı zaten. O da yakında yağacak yani. Kıyamete yakın yağacak buyuruyor hadis-i şerif zaten. E şimdi bütün azaplar nereden yağıyor? Gökten yağıyor. Ateşler, yıldırımlar, efendim kara bulutlar sarıyor. İşte efendim nice ümmetlere helaklar Kur'an'da hep zikrediliyor. Gökten diyor yağdırdım diyor. E onun için zaten ileride söylüyor. En yaksıbe bir kubilar sizi yere batırması, batırmayacağına nasıl güveniyorsunuz? İşte en yursel aleyküm hasıba size efendim taşlar yuvarlayacak kasırgalar göndermeyeceğine nasıl güveniyorsunuz işte. Kafirlere azapla tehdit eden ayetler. Bu kudretinden bahsediyor. Allah-u Teala'nın zatını gök nasıl sınırlar ya? Bu ayetleri okuyup da bir insan kudreti gökte olan demektir. Sen böyle bir şey efendim ayet-i kerimeye bu manayı hiçbir şey hiçbir müfessir hiçbir muhaddis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar efendim ehli sünnet olup da zatı göktedir demiş midir haşa sen? Kudretinin eserleri göktedir. Kudret sıfatıdır. Kudreti de gökte olmaz. Kudreti gökte olur mu canım? Buradan maksat nedir? Kudretinin eserleri. Yani Allah Teala'nın Allah Teala gücünü neyle gösteriyor şimdi bize? Zatını göstermiyor bize. Gücünü gösteriyor. Neyle gösteriyor bize gücünü? Şimdi bir taş yağdırsa, bir dolu yağdırsa, bir fırtına her yeri uçursa falan bir kasırga geliyor, bir hortum geliyor. Amerika'yı bile kaç vilayeti paketliyor böyle. Hortumun içine alıyor, paketliyor, atıyor gidiyor. E bu neyi gösteriyor? Allah'ın kudretinin eserini gösteriyor. Biz orada Allah'ın kudretini göremiyoruz. Allah'ın sıfatını nasıl göreceğiz? Zatını da göremeyiz, sıfatını da. Sıfatının eserini görürüz. Ya sen rüzgarı göremiyorsun da. Şu ana kadar ben rüzgar görmedim 54 yaşına geldim. Siz rüzgar gördünüz mü? Rüzgar görülmez ya. Ne görülür? Yaprakları uçurur. Uçan yapraklar görülür. Veya seni uçurur. Kendini bakarsın karşı tepede bulursun. Ha rüzgar var. Çünkü neden beni buraya attı? Rüzgar görülmez. Rüzgarın eseri görülür. Yehtefir rihu ve hubberahu cihar. Rüzgar gizli olur. Tozları, dumanları açıkar ortalıkta dolanır. Anladım. Onun için Mevla Teala'nın zatı sıfatlarına erişim olmaz, ulaşım olmaz, görülme olmaz. Dünyada yani ahirette, cennette görme var. Burada görme olmaz. Eserleri görünür. Onun için semada olan da nedir? Semada olan kudretin eseridir. Çünkü neden? Onlar görülüyor zaten. Kudretin eseri görülüyor. Bir rüzgar geliyor, taşları kaldırıyor, kafasına saçıyor. E zaten ayet onu söylüyor. Siz diyor kudretimin eserlerinin, gökteki kudretimin eserlerinin sizin kafanıza taş yağdırmasından emin mi oldunuz diyor. Yani görünce eserimi anlarsınız diyor yani. Kudretimin eserini görünce anlarsınız. Kendinizi efendim yerde bulursanız yere serilmiş veya yanmış yakılmış bulursanız görürsünüz. O zaman zaten görmekte ne fayda var? Haydi de başkalarına ibret olursunuz. Başkası sizden ibret alır. Siz kendinizi de göremezsiniz. Helak oldunuz gittiniz yani. Bu eserlerinden bahsediyor. Mevla'yı cihetleri ata demez. Gökler yerler efendim ne yapamaz? Setredemez. Efendim kuşatamaz. İktinaf. Anladın mı? İktinaf yani. Kenef de Türkçe'de oradan geliyor. Kenef, kenif. Çünkü neden? Gizli yere giriyorsun. Örtülü yere giriyorsun. İnsan kazayı hacetini ortalıkta yapamaz. Ama sen kaşınır. Ortalıkta kaşınabilirsin. Burnunu şey edebilirsin. Ama şey kazayı hacetini ortalıkta yapamaz. Onun için örtülü bir yere giriyorsun. Eskiden tabi bu böyle ev içinde yoktular. Dışarılarda oluyordu köylerde falan. Dışarılarda da olsa yine orada ne yapıyor? Bir baraka bir şey çevriliyor. Onun için kenif deniyor. Kenif yani ne demek? O örtülü yer. E gökler yerler Allah'a iktinaf edemez. Ne demek iktinaf? Örtemez yani. Nasıl örtecek? Şimdi göktedir dedin mi gökler Allah'a örtmüş oluyor demiş oluyorsun. Gökleri içinde daha. İçine giren örtüldü. Etrafı kapalı. Kürsü de onu örtmüş. Arş da onu örtmüş. Nerede Allah Teala? Haşa ve kella nerede denir mi ya? Nerede denir mi? Böyle bir soru olabilir mi? Bir Müslüman Allah Teala için efendim eyne tabirini, nerede tabirini kullanabilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cariyeye sordu. Cariyeye sorduğunda o sorudan maksadı ne? Cariye dilsiz idi. Dilsiz olduğu için Müslüman köle azadı icap etti bir sahabeden birine. Bir ceza icabı Müslüman köle azat etmesi gerekti. Köle azat etmesi gerekince ya Resulallah dedi bu dedi Müslüman mı acaba dedi. Müslümansa ben bunu azat edeceğim. Hani bir artık fetihar-ı rakabeti mümin ediyor Kur'an. Müslüman köle azat edersen işte mesela adam öldürmek gibi yani kasıtsız, hatalı trafik kazasında gibi hatalı falan bunların da cezasında Müslüman köle azadı gerekiyor. O da getirdi dedi ya Resulallah acaba bu Müslüman mıdır ben bunu azat edeceğim bir şeyden kefaret yani fidye için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona eynallah sordu. Eynallah dilsiz idi. Cariye dilsiz idi. Yani sen kime tapıyorsun? Kime tapıyorsun diye sormuş oldu. Senin taptığın nerede? Çünkü putların biliyorsunuz mekanı var. Putların mekanı var. Şu var, bu var. İnsanların taptığı birçok şeylerin, heykellerin birbirine mekanları var. Onun için sen kime tapıyorsun? Senin taptığın nerede falan diye cariye de dilsiz olduğu için ben Allah diyemeyince falan işaret yaptı böyle. İşaret yapınca ne oldu? O Allah gökte demek anlamında değil. Anlatamıyor, Allah da diyemiyor. Bu sefer ne diyor? Yani benim taptığım ilah böyle yerde aranmaz. Yani ne demek ki? Ben putlara tapmıyorum. En kolay yolu böyle yaptı. Bu ne demek yani? Benim dua ettiğim, benim ibadet ettiğim zat yani yerde değil. Yerde değil demek de ne kastediyor? Ben putlara tapmıyorum demek istiyor. Anladın mı? Dili olmadığından Allah'a ibadet ediyorum diyemedi. Bunun dilsizliği meselesini söylemiyor bu Vahabiler. Resulullah sordu ki Allah nerededir? Kadın da gösterdi ki böyle parmak yaptı. Ondan sonra da diyor ki o zaman niye göğe parmağını yapacak? Fissema der, göktedir der. Zaten dilsiz olduğu için gök diyemiyor, parmağı şey diyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, la tekafe inna mümine. Tamam bu yerdeki putlara tapmıyor yani. Sen bunu azat edebilirsin. Bu Müslümandır. Bunu azat et dedi. Mesele bu. Bu da itikatta hüccet olmayacak bir hadistir. Çünkü itikatta hüccet olması için aşırı bir sıhhat aranır, tevatür aranır falan. Bu zaten haber-i ahattır. Haber-i ahat yani bir sahabiden falan gelen rivayetlerdir. Bak hadise geldim mi nasıl hadiste sağlamcı duruyorum. Çünkü neden? Konu itikatla ilgili olunca bak burada sıhhati de bıraktım, mütevatirlik de ararım yani. Mütevatirdir, sahih olması lazım. Çünkü haber-i ahat yani bir sahabiden gelen, bir tarikten gelen bu gibi hadis-i şeriflerle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babası hakkındaki Sahih-i Müslim'deki de aynıdır. Haber-i ahattır. Haber-i ahatla gelen bir noktada itikatla alakalıysa ne yapamayız? Ayetle çelişenle beraber, ayetle tenakuza düşerse sen şimdi orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, adamı çağırdı da benim babam şirk üzere öldü, nerededir? Dedi cehennem dedi. Adam da üzüldü. Çağırdı adam, baktı adam çok üzülüyor. Geldi inne bi ve bakefinler. Benim babam da senin baban da cehennem. Benim babam demek istemedi orada. Amcası Ebu Talib'i kastetti. Amcası çünkü Araplar amcaya baba derler. Ondan sonra benim babam derken amcasını çünkü kendi babası İslam'a ulaşmadı. Ebu Talib ulaştı da imansız öldü. Orada o hep zaten yani Sahih Müslim'deki hadise ben sahih değil demiyorum bak. Hadis sahihtir ama manası amca demek. Bir. İkincisi sen illa da yok efendim burada lügat manasına göre hep baba demek diye lügata gidiyorsan o zaman da ben de sana ne diyorum? Burada hadis sahihse de haberi ahattir. Yani bir sahabeden gelmiş. Bir sahabeden gelen hadisle sahih de olsa ayetle çelişiyorsa itikatta hüccet olmaz. Bak itikat diyorum. Benim laflarımı anlamayanlar beni hadisten anlamaz zannediyor. Halbuki ayette ne diyor? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Peygamber göndermediklerimizi azap etmeyiz. Şimdi Efendimiz'in annesi babası daha çocukken öldü. Efendimiz peygamber 40 yaşında oldu. Fetret devrinde ölenlere azap etmeyeceğini bu ayet söylüyor. Şimdi Sahih-i Müslim'deki bu hadis bir sahabeden de geldiği için haber ahad olduğu için biz bununla beraber ne yapamayız? Azap etmeyeceğiz ayetinden bunu tokuşturamayız, çeliştiremeyiz. O zaman zaten mana amcası Ebu Talib'den bahsediyor dendiği zaman müşkilat ortadan kalkıyor. Konumuza gelirse, konumuzda ne var? Konumuzda şu var. Sen diyorsun ki efendim işte Müslim'de veyahut da neredeyse kaynağın tam anne babası hakkındaki Müslim'de babası da öbürü cari hadisi yani bilmiyorum nerededir en sahih kaynağı. Şimdi bu cari hadisi haber-i ahattır. Bir defa cariye dilsizdir. Dilsiz olduğu için Allah'a ibadet ediyorum diyememiştir. Diyemeyince de böyle işaret ederek yani benim taptığım yerdeki putlar değil demek istemiştir. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ha bu putlara tapmıyor. Çünkü putlar gökte değil ya. Onu anlatmak istemiş. Efendim daha azat etmiş, Müslümandır buymuştur falan. Yok sen efendim der diyecek olursan ki yok efendim işte burada göğü gösterdi. İşte Resulullah da onu Müslüman kabul etti. Göğü gösterdi falan. O zaman ben diyorum ki bu hadis haber-i ahattır. Bir sahabeden gelmiş. ne kadar sahih de olsa ayetle taarruz ettiği zaman biz neyi alırız? Ayeti alırız. Çünkü neden? Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Leyse ke misli şey. Allah'ın misli hiçbir şey yoktur. Eğer gökte olursa gökte Allah'ın misli, melekler de gökte. Melekler de gökte. Başka alemler de gökte. Kürsü de gökte. Arş da gökte, yani yukarıda. E ne oluyor o zaman? Allah'ın misli oluyor. Allah Teala'nın benzeri yok. O bir şeye benzemez, hiçbir şey ona benzemez. Allah Teala mekansız. E gökler mekan. Allah Teala zaman geçmez. E göklerin üzerine zaman geçer. Seneler, şeyler, güneşler, aylar dolanıp duruyor. Allah Teala değişikliğe maruz kalmak. E gökler devamlı değişir. Hava değişir, bulut değişir, gezegen değişir, o değişir, bu değişir. E gökler yok olacak. E gökler yok olunca Allah Teala nereye gidecek? Haşa. Ya bak ya, bak rezilliğe bak ya. Peki gökler evvelden beri var mıydı? Yok. Hadistir, muhtestir, sonradan yaratılmış. Kadim olan, evveli olmayan, ezeli olan ancak Allah Teala'dır. Peki evvelce gökler yoktu. Halaka semavat diyor. Bütün ayetlerde gökleri ben yarattım diyor. Yaratılan sonradandır. Yaratılan sonradandır. Bir başlangıcı var, Allah yarattım diyor onu zaten bütün Kur'an'da. Peki Allah Teala kendi yarattığına nasıl muhtaç olur? Kendi yarattığında nasıl mekan tutar? Allah Teala'nın sıfatı muhalefetül havadis, sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek. Allah Teala'nın sıfatı kıyam bir nefsi zatıyla durmak. Zatıyla durmak ne demek biliyor musun? Zatıyla durmak demek, Allah'tan gayrı hiçbir şey kendi zatıyla duramaz. Neden? Mahalle muhtaçtır. Yere ihtiyacı var. Allah Teala hiçbir mahalle, hiçbir yere ihtiyacı yok. Çünkü varlığı kendindendir. Zatıyla durur. Zatıyla durur ne demek? Zatıyla durur demek bir yere muhtaç değil demek. E sen göktedir dersen bu sıfatla bozuldu. O gökler sonradan yaratıldı. Gökler yaratılmadan neredeydi? Haşa ve kella. Peki ize ve idessema anfat, idessema anfat arat. Gökler yarılacak diyor kıyamete yakın. Gökler çatladı mı, yarıldı mı Allah Teala nereye gidecek? Haşa ve kella. E melekler için diyor vel melekü ala erca'iha. Melekler diyor göğün kenarlarına tutunmuşlar. Niye? Göğü patlatacağım diyor. Ve me teşekkakus sema bil gamam. Beyaz bir bulutu patlatacağım. Yedinci katın üstüne düşüreceğim diyor. Onunla patlayacak. Yedi altının üstüne diyor. Altı beşin üstüne. Böyle böyle pat pat pat pat. Ve nüzzilel melâketü tenzîlâ. Furkan suresi. Bütün melekler aşağı inecek diyor. Vel melekü alâ arcâye. Meleklerin yeri kapandığı için melekler de boşluğa kalacaklar diyor. Boşluğa kalacak gök patlayınca. Boşluğa kalınca diyor melekler diyor göğün kenarlarında tutunacaklar diyor. Bak göğün kenarlarına tutunacaklar diyor. E nasıl oluyor arkadaş? Allah-u Teala'nın gökler mekanıysa haşa gökler patladı mı? Ne olur Allah Teala nereye gidecek? Haşa geldi. Sonradan yaratılan bir şey evveli olmayan bir zata mahal olabilir. Bu demektir iftikar ve ihtiyaç arzıdır. Ya yönnâ sentumul fukara ilal. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Vallahu vel gani. Allah zengindir. Burada zengin manası o bizim anladığımız para zenginliği değil ki ya. Allah ihtiyaçsızdır. Gani'nin manası müstahnidir. Müstahni demek Allah ihtiyaçsızdır. Allah'ın hiçbir şeye haceti ve ihtiyacı yoktur. Celle şanü celle celle. Öyle şey olabilir mi? Efendim sen Allah Teala mekandadır dediğin vakitte ne demiş olursun? Allah göğe muhtaç demiş olursun ya haşa. Melekler muhtaç. Melekler mekansız duramaz. Yere inerler yine göğe çıkarlar. Yeri var çünkü onların. Yani mekan olabilir mi? Onun için gökler ve yerler Allah Teala'yı örtemezler. Allah Teala cihetlerden münezzehtir. Efendim, Ehl-i Sünnet'in bu hususta çok delilleri var. Zaten deminden beri okuduğum deliller yeter ve artar mahiyettedir. İmam-ül Harameyn Hazretleri İmam-ül Harameyn Cüveyni yani İmam Gazali'nin de hocası olarak yani biliniyor. O mübarek zat. Bir mecliste bulunuyordu bir zengin ya da işte hükümdarlardan, o dönemdeki hükümdarlardan birisi efendim onu davet etmişti. Orada davet esnasında da birisi sual sordu. Geldi dedi ki İmam-ül Harameyn Hazretlerine Allah Teala'nın cihetten yönden yani gökte gök cihet oluyor üst taraf. Cihetten gök efendim yönden münezzeh olduğunun delili nedir? O da mübarek dedi ki şurada bir borçlu adam var dedi gariban. Bu alimler hep böyle birilerinin işlerini gördürmek isterler kendi işlerinden ziyade. Dedi ki şurada bir borçlu adam var. Sen dedi onun borcunu üstleniyor musun? Dedi üstleniyorum. Tamam dedi. Ben de sana delilini söyleyeceğim dedi. Peki. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde neredeydi? Tabii Miraç'ta Arş Sidretül Münteha Cennetül Me'va. Kur'an-ı Kerim'de Necm Suresi'nde bunlar geçiyor. Yedi kat semavatı dolaştı. Onlar mekandır. Sonra kürsüyü gördü, mekandır. Oradan arşı gördü, mekandır. Arş mekandır yani. Böyle diyebilirsin. Arşa cihet gösterebilirsin. Ondan sonra şimdi bana göre böyle tabii. Şimdi öbür taraftaki kimse herkes kendi kafasına doğru gösterecek. Arşı yani gökleri. E şimdi ondan sonra bunlar mekandır. Sidretül münteha mekandır. Çünkü neden? Sidretül münteha cennetül meva. Yanında meva cenneti var. Cennet mekandır. Biz dirildiğimiz zaman cennete gideceğiz. Cennet şu anda mevcuttur. Miraç gecesi Efendimiz girdi zaten. Cennetül meva mekandır. Cennetül meva mekan olması hasebiyle cennet yani şey değil ki araz bir şey değil ki yani cennet duran bir şey, sabit bir şey. Nasıl dünya böyle efendim tutuyorsun ediyorsun. Cennet de rüya değil yani hayal değil. Cennet mekandır. Yerdir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meva cennetine gitti. Oradan Sidretül Münteha'ya gitti. Orada efendim Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği şekliyle. Ondan sonra tabii ki Mevla Teala ziyarete kabul edildi. Orada mekandan çıktı. Cennette girdiğinde mekandaydı. Sidretül Münteha'da mekandaydı. Ondan sonra mekandan çıktı. Tamam mı? Bir feza oldu o demde ruhuma. Ne mekan varanda ne arzu sema diyor. Bak. Mevlidi bilsen bile bunu anlarsın yani. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi deyip hafife almayın. Çok ilimler var onda yani. Bir feza yani açıldı ama ne mekan var, ne yer var, ne gök var. Zaman da durdu. Zaten zaman durduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar şeyi gördü, geçirdi, geldi de ta abdest aldığındaki Ümmü Hani'nin evindeki ibrikteki suyun çalkalanması durmamıştı. O kadar kısa bir vakit oldu. Çünkü zaman da durdu. Çünkü Allah Teala hakkında zaman da işlemez, mekan da sabit olmaz. Haşa ve kella. Şimdi Miraç gecesi Mevla'yı gördü. Biz Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre cemalini gördü, ziyaret etti falan. Cebrail Aleyhisselam da oradan ileri çıkamadı. Çünkü ben levdenevtü ümmületen lehtaraktü. Efendim parmak ucu kadar yanaşsam yanarım dedi. Benim makamım buraya kadar. Çünkü o Sidretül Münteha'dan ileri de Hazreti Cibril de gidemiyor yani. Melekler de gidemiyor. Allah Teala o gücü verirse o gücü verdiği kul gider. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip oldu melekler içerisinde olsun, peygamberler içerisinde olsun. Şimdi orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'yı methederken ne dedi? Ente. Ente sen demek. Sen kime denir? Muhatabına denir. Muhatap. Ente sen kema esneyte ala nefsik. La uhsî senâen aleyk. Ya Rabbi ben seni methederim, hamd ederim ama ne kadar hamd etsem, methetsem sana övgüyü sayıp bitiremem. Ente sen kema esneyte ala nefsik. Yüce zatını övdüğün gibisin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Mevla'ya ne yaptı? Ente diye, sen diye hitap etti. Öyle mi dedi? Bütün meclistekiler öyle dedi. Peki dedi. Yunus aleyhisselam nereye düştü? Balığın karnına düştü. Balık ne yaptı? Denizin dibine çöktü. Gitti oturdu. Yunus aleyhisselam şeyde çakıl taşlarının yani balıkların değil. Balık çünkü üstte yüzer. Balık üstte doğru yüzer. Yunus Aleyhisselam denizin dibindeki çakıl taşlarının tesbihlerini işitti. Peygamberler zaten tesbihleri duyuyorlar. Bütün cemaatatın donuk varlıklar. Denizin dibindeki çakıl taşları ne demek yani? Denizin dibine indi balık. Gemi battığında dibine oturduğu gibi. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam oraya kadar indi. Peki Yunus Aleyhisselam Mevla'ya nida etti, hitap etti, dua etti. Meşhur duasında. Ne söyledi? La ilahe illa ente sübhanek. Senden başka ilah yok, seni tenzih ederim dedi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi sen diyor Yunus aleyhisselam nerede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yedi kat semanın fevkinde. Arş-ı kürsüyü geçmiş, Sidretül Münteha'yı geçmiş. Sen diyor Yunus aleyhisselam denizin dibinde sen diyor. O zaman mekan olsaydı cihet, üst cihet mevzu bahis olsaydı orada sen denebilirdi. Aşağıda sen denemezdi. Çünkü aşağıda muhatabın yok. Ne misal verdi görüyor musun? İmam-ı Haremeyn ya. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu? İnne ura'a fî batnil hüt me araytü fî halel arş. O balığın karnında Yunus ne gördü? Benim arşın üstünde gördüğümü gördü. Ha şimdi Mevla'nın cemalini görme anlamında değil ama o tecelliyi gördü yani. E şimdi Allah Teala göklere münhasır olsaydı haşa ve kella, üst cihette sınırlı olsaydı, Yunus aleyhisselam benim arşın üstünde gördüğümü Yunus aleyhisselam denizin dibinde gördü. Nasıl görebilirdi? Göremezdi. Anladınız mı dedi. Kabul ettik, anladık dediler. Öde o zaman borçlarını bu fakirin dedi. O dedi. Allah Teala'nın cihetten münezzeh olduğunun delili. Şimdi yine bir delil söyleyeyim sana. Yani ayeti okumayalım, secde ayetidir, size de vacip olmasın. Efendim çünkü abdestsiz oluyor, kadın hayızlı oluyor, bir şeyler oluyor. Neyse hayız diye gerçi vacip olmuyor da, şey değil diye, namaza müsait değil diye ama. Alak suresinin İkra diye biliyorsun. İkra suresinin son ayetinde ne buyuruyor? Secde et, yakınlaş. Secde neresi? Secde yani üstten de aşağı iniyorsun. Secde insanın bulunduğu yerdeki en düşük noktaya alnını koyması. Mevla da biliyor ki bana yaklaşmak istiyorsan secde et diyor. Halbuki bana yaklaşmak istiyorsan Uludağ'ın tepesine çık demesi lazım gelirdi. Yani Allah üst cihette olsaydı haşa Nurettin Yıldız'a demek lazım. O böyle biraz aşağılarda durmasın yani. Bayrampaşa düşük yerler. Böyle en yüksek dağın tepesine bir yer yaptırsın kendine. Dua derken oraya gitsin yani. Secde et, yakınlaş, yaklaş. Demek ki ne kadar eğilirsen aşağı o kadar yaklaşıyorsun. Demek ki Mevla mekanda değildi onun için. Yine hadis-i şerif, Bukhari, sahih hadis. اَقْرَبُ مَا اَكُلْ عَبْدُ مِنْ رَبِّي وَسَاجِدْ. Bir kul Allah'a en yakın nerede olur? O zaman Everest tepesinde mi olur? Himalayalarda mı olur? Dünyada en yüksek tepe neresi? Orada olacak o zaman. Bir kul Rabbine en yakın yer nerede olur? Ne zaman secdeye yatar? Secdedeyken olur. Onun için fe'ekfirut dua, secdede duayı çok yapın buyuruyor. Demek ki mekan asla söz konusu değildir. Allah-u Teala hakkında cihetler ve yönler ve taraflar ve boyutlar efendim asla mevzu'u behs değildir. Allah Teala'yı etraf ve ektar ihata edemez, miktar ve ölçüler efendim sınır tehdit edemez, cihetler kavrayamaz, kuşatamaz, ne yerler ne de gökler setredemez, örtemez, kaplayamaz, kuşatamaz. Hiç mekanları yaratan gökleri yerleri sonradan yani yaratılmış zaten sonradan demek. Yaratan bir zatın yarattığı bir mekan içinde sınırlanması leyse kemisce ona benzer hiçbir şey yoktur ayetine muvafık düşebilir mi? Onun için bu itikat çok bozuk itikattır. Biz Nurettin Yıldız Efendi'ye şöyle diyoruz. Diyoruz ki sen iki mezhepten biri üzere olman lazım. İkisi de ehli sünnettir. Ehl-i sünnetin bir selef mezhebi vardır, bir halef mezhebi vardır. Sen şimdi bunu millete ilan edersen biz de memnun oluruz. Dersen ki zaten halef mezhebinden olmadığını yani tevili kabul etmediğini ben biliyoruz yani konuşmalarından. Bunu da es geçtim. Ben çünkü hem selef hem halef üzere konulanıyorum. Çünkü insanların tevile ihtiyaçları var. İmam Malik de tevil yapmış, Ahmet Nambel de tevil yapmış. Yani Taberi de tevil yapmış, Bukhari de tevil yapmış. Yani dolayısıyla tevilsiz olmaz. Ama yeri geliyor tabii tevil icap ediyor. Yeri geliyor tefviz icap ediyor. Yani Allah'ın ilmini ısmarlayıp yorum yapmamak icap ediyor. Selef ve halef hepsi bizim imamlarımızdır. Selefin mezhebi ahkemdir. Eslemdir. Halefin mezhebi ahkemdir. Neyse. Burada sen selef mezhebinden olduğuna göre biz de selefi değil, selefi, IŞİD, DAEŞ bilmem ne. Bırak onları Vahabiler. Biz ona selefi melefi demiyoruz. Selef diyoruz bak. Yanlış anlamayın lafları. Selef mezhebinden olduğuna göre biz de diyoruz ki selef şunu söylüyor. Rahman arşa istiva etmiş. Ayette bunu söylüyor. Arş üzerine istiva etmiş. Alel arş istiva. Fakat bu istivada asla hiçbir selef oturma söylemiyor, yerleşme söylemiyor, temas söylemiyor. tehayyüz söylemiyor, mekan söylemiyor, cihet söylemiyor. Onun için sen diyeceksin ki Allah göktedir lafını nakledeceksin. Haşa böyle bir şey yok. Çünkü gök arşın da kürsünü de altında kalıyor. Bu hiç alel arş isteva ile çatışıyor zaten. Kesinlikle selefin mezhebi üzere diyeceksin ki Allah Rahman arşa istiva etmiştir diyeceksin. Allah Teala arşın fevkindedir diyeceksin. Arşın üzerine uluf sıfatı ispat edeceksin. Ben de varım. Fevkiyet sıfatı ispat edeceksin. Ben de varım. İstiva sıfatını kabul ediyorsun. Ben de inanıyorum. Bütün bunlar selefin mezhebidir. Amma ve lakin göktedir diye karşılığında ne yapamazsın? Türkçe'ye çeviri yaparak madem müteşabihattır la yalem tevilehu illallah tevilini Allah'tan gayrısı bilemez. Yok efendim sen bana dersen ki bu müteşabihat değildir, muhkem ayettir ben mana veririm. Cık, veremezsin. Müteşabihattır. Niye? İmam-ı Malik selefin başında geliyor. Sen o zaman seleften de değilsin. Çünkü İmam-ı Malik'e sordukları zaman el istiva malum vel keyfu mechul ve sual anu bidatun. Ne buyurdu? İstivanın lügat manası biliniyor ama bunun şekli bilinmiyor dedi. Çünkü Allah Teala hakkında olduğu için benim hakkımda olsaydı mahlukattan biri hakkında istiva kelimesi kullanılsaydı lügatı belliydi. En azından 5-10 lügatı vardır birinden birine uydururduk. Ama istikrar manası bize yakışırdı. Ama Allah Teala hakkında olduğu için vel keyfu meçhulun. İstiva kelimesinin keyfiyeti meçhuldür. Keyfiyeti meçhul olana İmam Malik gibi selefin en büyük imamı keyfiyet bilinmiyor denen bir noktada sen ne sorun o zaman istivaya lukat manası verirsin? Veremezsin. O zaman ne diyeceksin? Arşa istiva sıfatı var. Kabul ediyoruz. Fevkiyet sıfatı var. Kabul ediyoruz. Uluv sıfatı var. Kabul ediyoruz. Bitti. Bunların hiçbirinin mekanla ve cihetle alakası yoktur. Bunu dediğin zaman selef mezhebinden olduğunu biz de anlamış oluruz. Ve böylece sana da efendim selef mezhebinden olduğuna dair muamele yaparız. Selef mezhebinden olmak muteber bir şeydir. Yani tevil etmemek. Tevil etmemekte sorun yok. Tevil etmek zorunda değilsin. Ama göktedir dediğin anda ne selefe uyuyor ne halefe uyuyor. Senin bu boşlukta kalmanı biz uygun görmüyoruz. Çünkü senin bu boşlukta kalman birçok seni dinleyenlerin de bu boşluğa düşmesine sebebiyet verir. Çıkar dersin ki kardeşim yanlış anlaşıldım. Ben burada göktedir diye cihet istat, mekan istat etmiyorum ya. Arşa istiva sıfatını kabul ediyorum. Ulu sıfatını kabul ediyorum. Mekan, ben bir yer mekan tespit etmiyorum. Çünkü bunlar müteşabihattandır. Tevilini Allah'tan başkası bilemez. Allah'tan başkası bilemezse sen o zaman nasıl göktedir manası verebilirsin? Çünkü o zaman mana veremezsin. Müteşabihat ne demek? Manası bilinemeyen, kesin karar verilemeyen demek. Kesin karar verilemeyen böyle bir şey olabilir mi? O zaman ne diyeceksin? Ben bu sıfata iman ettim. Allah'ın muradı neyse o murad üzere iman ettim. İmam Şafii'nin dediği gibi. Allah'tan gelen her şeye inanıyoruz. Allah'ın muradı üzere inanıyoruz. Şimdi bundan sonraki ders çok önemli. Haftaya Cuma. İnşallah önümüzdeki Cuma saat 8.30'da bu derslerimiz yayınlanıyor size. Aman bu dersi kaçırmayın. Önümüzdeki derste de arşa istivanın manasını verecek İmam Gazali Hazretleri. Allah-u Teala arşa müstevidir. Fakat arşa istivasının ehli sünnet uleması büyüklerimiz arşa istivası hakkında ne buyurmuşlardır? Bu manaların hepsini inşallah sizlere aktaracağız. Ve böylece Allah'ımızın en önemli sıfatı ve müteşabihattan olan arşa istivayı da önümüzdeki ders inşallah konuşacağız. Rabbimiz tebareke ve teala manileri izale eylesin, yardımcıları ziyade eylesin, ehl-i sünnet itikadını muhafaza etmeyi cümlemize nasip müessere eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.